آمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الجليل الحبيب العادل القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. محترم حاجیوں اور میرے اسلامی بھائیوں, آپ میں سے جو خوش نصیب بھائی حرمین طیب ان کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور سفر کی سہولتیں آپ کے لیے سہل کر دے اور ادب و شوق کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے. قدم قدم پر اللہ کرے ادب و شوق آپ کی رہنمائی کرے. الحمدللہ رمضان المبارک میں بھی ایک تربیتی اجتماع ہوا جس میں عمرے کا طریقہ بیان کیا گیا, احرام کی ضروری احکام بیان کیے گئے. الحمدللہ گزشتہ جمعہ بھی حج کی تقریباً تفصیلات بیان کی گئی اور آج ہمیں جو حاجیوں کی معراج ہے بلکہ عاشقوں کی معراج ہے اور ہر دل کی دھڑکن ہے اس مدینہ طیبہ کی حاضری کے آداب سیکھنے. ادب گاہ تیرے آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آیت جنید با یزید ہی جان. یعنی سرکار کی بارگاہ بے کسپنا صلی اللہ علیہ وسلم وہ عالی مرتبت مقام ہے کہ بایزید بستامی اور جنید بغدادی رضی اللہ عنہما جیسے بڑے بڑے عشاق بھی وہاں اپنے ہستی کو بھول جاتے ہیں. بہرحال یہ کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح بھی وہاں کا ادب برقرار رہے, اللہ تعالیٰ وہاں کی بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے بچائے. سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں ترغیب دلائی, ان اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضری کی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دلائی. چنانچہ قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے اور یہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے یعنی کوئی گناہ ان سے صادر ہو جائے اور اے محبوب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اور اے محبوب تم بھی ان کے لیے استغفار چاہو تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ یہ آیت مقدسہ صرف حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ قیامت تک کے لیے، کہ جب بھی کوئی مسلمان گناہ کر بیٹھے تو وہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں رجوع کرے اور توبہ کرے، اللہ کے حبیب بھی اس کے لیے مغفرت چاہیں گے، اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ یہاں پر ایک نقطہ حضرت مفتی احمد یاسر نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا بیان فرمایا، سرکار کی بارگاہ کی حاضری یقیناً سعادتوں کی سعادت ہے، لیکن وہ غریب، وہ مسکین، وہ شخص جو سرکار کی بارگاہ میں حاضری کی استطاعت نہیں رکھتا، اتنی رقم نہیں رکھتا، سفر کی وہ طاقت نہیں رکھتا، تو وہ کیا کرے جب اس سے گناہ صادر ہو؟ مفتی احمد یارکان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی روحانیت اور نورانیت کے سبب کائنات کے ذرے ذرے میں حاضر و ناظر ہیں، تو وہ جہاں کہیں ہو اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے آپ پیش کر دے اور وہیں توبہ کرے۔ تو بہرحال یہ کہ سرکار کے جلوے ہر طرف ہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی سرکار کی بارگاہ میں عین حاضری دینا یہ عین سعادت ہے۔ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گناہگار خود نہیں آئے، بلکہ فرماتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شام کریموں کے در کی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی مجرموں کو گناہ معاف کرانے کا ٹھکانہ بتا رہا ہے، تو ہم اپنے پروردگار کی رہنمائی پر، ہدایت پر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، تو سرکار کریم اگر کسی کریم کے در پر بھیجے تو پھر وہاں سے خالی کیسے لوٹایا جا سکتا ہے؟ تو جو بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے یقیناً اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کا پروانہ مل جاتا ہے۔ بلکہ حدیثوں میں تو آتا ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ کہیں فرمایا من زار قبری حلت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر منور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی بھیک لینے کے لیے ہم لوگ مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، اور مدینہ طیبہ میں عجیب کشش ہے۔ میرے پیارے سائی بھائیوں، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا کے کئی ملک دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے، لیکن واللہ وہ کشش کہیں بھی نہیں جو مدینہ منورہ کے ایک ذرے میں پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں لندن کے لیے کسی کو روتا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، امریکہ کے لیے کوئی نہیں روتا، اگر کوئی روتا بھی ہے تو بد نصیب وہ ماں کی محبت میں روتا ہوگا، رویا کرے، لیکن ایکچولی یعنی کہ حقیقت میں وہ لندن یا امریکہ کی محبت میں نہیں رو سکتا، کوئی پیرس کے لیے نہیں روتا، لیکن اگر مدینہ منورہ کے ہجر و فراق کی بات چھڑ جائے تو وہاں کشتبار ہو جاتی ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم مدینہ پاک میں جو کشش ہے وہ جنت میں بھی نہیں ہے اور یہ کوئی بے ادبی بھی نہیں ہے۔ میرے آقا جہاں تشریف فرمایا وہی جنت ہے اور وہی سب سے اعلیٰ مقام ہے، نہیں اس میں کسی کا اتفاق، کسی کا اختلاف نہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بقائے زمین پر، جس حصہ زمین پر اس وقت تشریف فرما آپ کا جسد اطہر اس وقت رکھا ہوا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا کائنات کی ہر شے سے، یہاں تک کہ کعبہ اللہ سے بھی، فرشتوں کا کعبہ بیت المامور اس سے بھی، کرسی سے بھی، جنت سے بھی، بلکہ اللہ تعالی کے عرش سے بھی افضل ہے وہ زمین کا ٹکڑا۔ تو سرکار کے جسم اطہر کی نسبت کی وجہ سے وہ زمین کا ٹکڑا کائنات کی ہر جگہ سے افضل ہو گیا تو پھر سرکار کی تو شان ہی کیا ہے؟ سرکار کی شان تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ایمان سے، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ مولانا حسن اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے بارے میں ہم کرتے ہیں، آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، اے پیارے شبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ یعنی آسمان اگر آپ کے نورانی اور چمکتے دمکتے طلبے کو دیکھ لیتا تو روزانہ ایک چاند آپ کے طلبے کی بھیج چڑھاتا۔ تو یہ چاند کیا، یہ سورج کیا، یہ سب میرے آقا کے نور سے روشن۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پارے اما سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں یہ ربائی فرما گئی اور بڑی مشہور ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا میں حسن و جمال والے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و جمال والے، اے تمام انسانوں کے آقا، اے وہ کہ جس کے چہرے پر نور سے، اے وہ کہ جس کے چہرے منور سے چاند روشن ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی ثنا تو کوئی کما حقہ بیان کر ہی نہیں سکتا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یعنی اللہ کے بعد جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب میں آپ افضل ہیں، تو میرے آقا کی بھی نشان ہے۔ شاید کہ وصف پائے نبی کچھ بیان کرے، یعنی شاید وہ بھی کچھ بیان کرے، وہ بھی قدم اقدس کی تعریف، شاید کہ وصف پائے نبی کچھ بیان کرے، کب؟ پوری ترقیوں پہ رسا ہو اگر دماغ، یعنی کوئی بہت بڑا علامہ ہو، فہامہ ہو، بہت بڑی عقل رکھتا ہو، پوری ترقیوں پر جس کا دماغ رسا ہو، وہ شاید وہ بھی کچھ سرکار کے قدم اقدس کی تعریف کر لے تو کر لے، سرکار کے قدم اقدس کی میں تعریف نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال پیارے بھائیوں، یقیناً آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ کائنات میں ایک مدینہ منورہ ہی ایسا شہر ہے جس کے لیے ہر دل تڑپتا ہے، جس کی دید کے لیے ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر جان بے قرار ہے، ہر مسلمان یہ تمنا رکھتا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے ایک بار مدینہ چوم لوں، ایک بار سبز سبز گنبد کا جلوہ دیکھ، پھر چاہے مجھے موت آ جائے، ہر مسلمان کی تمنا ہو۔ تو آپ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ ان قریب آپ بھی مدینہ منورہ پہنچیں گے۔ جب حج بیت اللہ سے آپ فارغ ہو جائیں اور مکہ مکرمہ سے جب آپ کی روانگی ہونے لگے تو اس وقت ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں، باہر کے ہیں، مطلب مکہ شریف کے ہم لوگ باسی نہیں ہیں، تو باہر والے جتنے بھی ان کے لیے طواف وداع یہ واجب ہوتا ہے، طواف وداع یہ واجب ہوتا ہے۔ تو جب آپ جانے لگے تو پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ بغیر کسی رمل اور صحیح کچھ نہیں کرنا، صرف سات پھیرے، جو ایک سادہ سا طواف کا طریقہ آپ کو بتا بھی دیا گیا ہے، کتابوں میں بھی آپ پڑھ لیجئے گا، تو وہ طواف ودا جو ہے وہ واجب ہے۔ اور پھر کعبۃ اللہ شریف سے جب رخصت ہوں تو الٹے قدم ہو سکے تو رخصت ہوں، اور حسرت سے بار بار کعبۃ اللہ شریف کو دیکھتے رہیں، ہو سکے تو آنسو بہاتے رہیں، اور پھر آئندہ حاضری کے لیے دعا مانگتے ہوئے روتے ہوئے الٹے قدم آپ باہر نکلے۔ اور مدینہ طیبہ کے لیے تو آپ حضرات کو تم کے قافلوں میں تو کوئی زیادہ دشواری نہیں ہوگی، قافلے وہ مولوین کی بسیں ہوں گی، وہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائیں گے، کم و بیش 6 یا 7 گھنٹے کا وہ سفر ہوگا، تو جتنا ہو سکے ذکر و درود کی کثرت کرنا ہے، ساتھ میں آپ مدینہ شریف کے فضائل پر کوئی کتاب وغیرہ ضرور لے جائیں۔ مدینہ طیبہ کے فضائل پر ایک کتاب تو ہے جذب القلوب الى دیار المحبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں مدینہ شریف کے فضائل، تو بزرگوں کا فرمانا ہے کہ مدینہ شریف کے فضائل بھی آپ پڑھیں تاکہ آپ کا ذوق و شوق مزید بڑھے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ کرنٹ کے محتاج ہیں، ہمیں جب کوئی کرنٹ دے تو ہمیں کرنٹ آتا ہے، ویسے ہمیں سدھ بھی نہیں ہوتی، تو ہم جب مطالعہ کریں گے تو ہمارا شوق بڑھے گا کہ سبحان اللہ مدینہ شریف کی اتنی فضیلت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اتنے فضائل بیان کیے۔ مثال کے طور پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حج وزار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی، یعنی جس نے حج کیا اور اس کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی میری حیات ظاہری کے بعد، جو قبر انور تو بعد میں تعمیر ہوئی، تو آپ نے زندگی میں ہی فرما لیا کہ جس نے حج کیا اور میرے وصال ظاہری کے بعد میری قبر منور کی زیارت کی تو گویا ایسا ہے جیسا اس نے میری زندگی میں زیارت کی، ظاہری حیات اور پھر شفاعت کا وعدہ اللہ ہو. شکر خدا نبی نجات و ظفر کی ہے، دینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں چلی دنوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. تو اس طرح مدینہ طیبہ کیا آپ مطلب لے کے فضائل پڑھتے ہوئے جائیں تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے کہ یا اللہ مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ سے دونی برکتیں عطا فرما. مکہ مکرمہ بھی بہت بڑی عظمت کی جگہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ پاک کی فضاؤں میں سانس لیے، ان کی گلیوں میں آپ کا بچپنا گزرا، آپ کی جوانی کا بھی بیشتر حصہ مکہ مکرمہ میں گزرا. تو مکہ شریف بھی ہمارے سر کا تاج ہے، مکہ کا ذرہ ذرہ ہمارے لیے سرمے بینا ہی ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے جیسا کسی نے کہا کہ مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. مکہ مکہ ہے وہ بھی سرکار کی نسبت سے، مدینہ مدینہ بنا وہ بھی سرکار کی نسبت سے. ہم لوگ کو نسبت کی وجہ سے مکے بھی جاتے ہیں مدینے بھی جاتے ہیں. شرف مکہ کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے، شرف مکہ کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے، مدینے والے ہی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے، مدینے ہی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے. تو یہ سب مدینے والے کے قدموں کی برکت ہے کہ مکے کی بھی عظمت، مدینے کی بھی عظمت، طائف کی بھی عظمت، اور جہاں جہاں میرے آقا نے قدم رکھے اس جگہ کی عظمت کو چار چاند لگ گئے. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، میری آرام گاہ ہے، میں نے قیام کیا یہی میرے اٹھنے کی جگہ ہے، اور میری امت پر میرے پڑوسیوں کی نگہداشت لازمی ہے جب تک وہ قبائل سے بچے. جس نے ان کی حفاظت کی میں کل مروز قیامت اس کا شفیع و گواہ ہوں گا، اور جس نے اہل مدینہ کا لحاظ نہ کیا اسے کل مروز قیامت تینت الصبال پلایا جائے گا. انہیں مطلب اہل مدینہ کی حد تک اور بے حرمتی ہرگز نہ کی ہے. مدینے والوں جو مدینے کے اصل باشندے ہیں اور خوش عقیدہ ان کی ہرگز مطلب بے ادبی نہ کی جائے، ان کو ڈرایا نہ جائے، سخت وعید ہیں. اور جو اہل مدینہ کو تکلیف دے گا اس کو کل بروز قیامت تینت الخبال پلا جائے گا. محدثین کرام فرماتے ہیں تینت الخبال کے بارے میں، تینت الخبال دوزخیوں کی پیپ کو کہتے ہیں. نماز اللہ، جو مدینہ طیبہ کے باشندوں کو ستائے گا، ان کا لحاظ نہیں کرے گا، ان کو دکھ دے گا، تکلیف دے گا، تو وہ بروز قیامت دوزخیوں کا پیپ اس کو پلایا جائے گا. تو اہل مدینہ کی بالکل توہین نہ کریں، بلکہ مدینہ طیبہ کے کسی ذرے کا بھی شکوہ نہ کریں. لوگ بولتے ہیں کہ صاحب گرمی بہت ہے مدینے میں، تو مہنگائی بہت ہے وہاں، تو گھر بھی بہت مہنگے ہیں، کیا کریں، جلدی 40 نمازیں پوری ہو جائیں تو پھر مکے چلے جائیں. ایسے بے وقوف لوگ مجھے ملے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ مطلب وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. بھائی جب اگر ایسی بات کی تو تمہیں کراچی سے نکالا کس نے تھا، پاکستان سے کیوں دھکا کھایا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں بھی ہماری ڈھارس بندھا دی کہ مدینہ طیبہ میں اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش پڑ جائے تو میرے پیارے آقا پر قربان جائیے. ہمیں تسلی دلا دی اور فرمایا کہ جو مدینے کی تکلیف پر صبر کرے گا کل قیامت میں اس کی شفاعت پر. تو مدینے کی تکلیف پر بھی صبر کیجئے، شکوا زبان پر ہرگز نہ لائیے کہ یہ مہنگائی وہ مہنگائی یہ ایسا ہے وہ ویسا نہیں. یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والا کم از کم بات و نعرہ ضرور اپنائیے، کسی پر انگشت نمائی نہ کیجیے. ایک بزرگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں مکمل سکونت کے لیے انہوں نے نیت کی اور مدینہ شریف آئے کہ میں مدینہ میں قیام کروں گا. انہوں نے دہی مدینہ شریف کا خریدا ہوا اور کھایا. تو اب دہی تو آپ جانتے ہیں اس کا ذائقہ. تو اس کے دل میں یہ خیال ہے, زبان میں نہیں آئی بات, اس کے دل میں خیال ہے کہ مدینہ شریف کا دہی تو کھٹا ہے, مدینہ شریف کا دہی تو کھٹا ہے. رات میں جب وہ سویا تو اس کو سرکار کی زیارت ہوئی, سنو, اور سرکار خوش نہیں تھے. سرکار نے فرمایا کہ ہمارے مدینے کا دہی تو کھٹا ہے, تم وہاں جا کر رہو جہاں دہی میٹھا ملتا ہے. تو ہم لوگ کو پتا نہیں کیا کیا تنقید کرتے, عجیب عجیب انداز ہوتا ہے لوگوں کا اور عجیب عجیب مقدر ہوتے ہیں قسمت والوں کے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی موت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی سے ہو سکے تو مدینے میں مرنا, اگر تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرنا, کہ جو مدینے میں مرے گا اس کی میں شفاعت فرماؤں گا. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنے شعر میں یوں نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, معراج کا سماں ہے کہاں پہنچے دائرو, کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے, اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک, حضرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. سرکار کا مدار پر انوار تو وہ انوار و تجلیات کا مرکز ہے کہ ہر صبح اور شام, شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ہر صبح کو 70,000 فرشتے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے, شام تک وہ درود و سلام پڑھتے رہتے اور شام کو پھر دوسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں تو یہ 70,000 چلے جاتے ہیں. پھر یہ صبح تک درود و سلام کے گجرے لٹاتے رہتے ہیں, پھر صبح ہوتی ہے تو دوسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں, اس طرح وہ بھی شام کو لگے رہتے ہیں درود و سلام میں. اور جو ایک بار آ جاتا ہے نا پھر قیامت تک اس کی باری آتی ہی نہیں, ایک بار آتا ہر 70,000 ایک بار آتے, پھر دوسرے آتے رہتے بدلتے رہتے دوسرے فرشتے نے قیامت تک کوئی فرشتے پھر نہیں آتے. امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 70,000 صبح ہیں 70,000 شام, یوں بندگی یہ زلف و رس آٹھوں پہر کی ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ معصوموں کو عمر میں صرف ایک بار بار, ایک بار بار انہیں باریاں دی, انہیں معصوم فرشتوں کو تو زندگی میں ایک بار کی اجازت ہے, ایک بار کی اجازت, دوبارہ وہ نہیں آ سکتا, لیکن آسیوں پر کتنا کرم ہے. معصوموں کو عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. ان کے اگر غلام اگر قدموں میں رہنا چاہیں تو عمر بھر رہ سکتے, بلکہ چاہیں تو جنت المقی میں سو بھی سکتے. یہ بھی ان کی نظر کی بات ہے. اے کاش, اے کاش یوں مجھ کو موت آئے, یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا, یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا, میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف, لاشا میرا طیبہ کے بیابان میں پڑا ہو اور دور بنے بلبلے بستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے, خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے, وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز. یہ وہاں کی موت در حقیقت زندگی اور یہاں کی زندگی در حقیقت موت, خدا کی قسم. ہر عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اسے مدینہ طیبہ میں دو گز زمین مل جائے, کاش ہمیں مدینہ میں اللہ تعالیٰ ایمان پر موت نصیب کرے, ایمان سے یہاں کے قبرستان بڑے ویران ہوتے ہیں, وہاں کا قبرستان جنت البقیع آپ جا کر دیکھو گے تو آپ کی کلیاں کھل جائیں گی, اتنی رونق 24 گھنٹے. اور اگر لوگوں کی آمد و رفت نہ بھی ہو تو جنت البقیع پورا صحیح, اس پر سبز سبز گنبد کی چھاؤں میں ٹھنڈی, پورے جنت البقیع سے سبز سبز گنبد نظر آ رہا ہے, تو یہ کیا کم سایہ سرکار. اور پھر شفاعت کا وعدہ اپنی جگہ پر. تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں, جب مدینہ طیبہ آپ روانہ ہوں تو جھومتے ہوئے درود و سلام پڑھتے ہوئے وقتاً فوقتاً آنسو بہاتے ہوئے سرکار کا تصور جماتے ہوئے کہ ہم نے صرف سرکار کا روزہ نہیں دیکھنا, خود سرکار کو دیکھنا ہے. اگر وہ چاہیں گے تو یہ بھی ہو جائے گا, وہ پردے اٹھا دیں گے. انہیں کیا دیر لگے, انہیں کیا دیر لگے. اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں, تڑپایا نہیں. تو مدینہ طیبہ کا سفر آپ کا بس میں ہو رہا ہے. اس بس کے سفر پر مجھے ایک بس کے سفر کا واقعہ یاد آ گیا. ہمارا قافلہ دعوت اسلامی کا ضلع پنجاب کے دورے پر تھا. ہم لوگ, آپ کو پتا ہے اکثریتوں کے, ہم لوگ سنتوں کو پھیلانے کے لیے گلی گلی شہر شہر کریا کریا پھرتے رہتے ہیں ہمارے قافلے. خیر تو ہمارا قافلہ رحیم یار خان کے دورے پر تھا پنجاب کے, رحیم یار خان سے ہم گزرے تھے. وہاں اجتماع ہوا تو ایک صاحب کو بڑا پسند آیا وہ اجتماع. تو اس نے کہا, کیونکہ اگلا ہمارا اسٹاف جو تھا وہ میرا خیر خانپور تھا, اس نے کہا ہم کار میں خانپور لے چلیں گے. ٹھیک, چلو. کبھی کبھی بیکاروں کو بھی کار مل جاتی ہے. تو وہ بڑا خوش تھا اور بڑا پسند کیا تھا اس نے اجتماع. تو اس نے ایک واقعہ بڑا مجھے ایمان فروز, ایک نہیں دو تین واقعات مجھے بڑے پیارے اور ایمان فروز بیان کیے. اس میں سے ایک آپ کو بیان کر رہا ہوں بس کے سفر کا, کہ بس کا سفر کس طرح ہونا چاہیے. اس نے بتایا کہ مجھے ایک بزرگ نے یہ واقعہ خود بتایا جو اس کے ساتھ پیش آئے تھے. وہ بزرگ خود سفر پر تھے اور انہوں نے بے شمار حج کیے تھے, اس وقت ان کی جوانی تھی. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بس میں مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا تھا اور پورا قافلہ تھا اس میں. ایک لڑکی جو دیوانی سی تھی, اس کی ماں بھی تھی, بس میں سب سفر کر رہے تھے. وہ لڑکی جو تھی پنجاب کی کہیں کی تھی اور بڑی عاشقہ اور دیوانی تھی. وہ بس کی کھڑکی میں سے وہ صحرائے مدینہ, اس صحرائے عرب کے جلوے دیکھتی. مدینہ شریف تو ابھی کافی ظاہری فاصلوں کے لحاظ سے دور تھا. تو مدینہ طیبہ کے وہ معاف کیجیے صحرائے عرب کے بس آئے, پتہ نہیں وہ مدینہ ہی دیکھ رہی ہوں کیا. من میرے آقا نعمت, میرے پیر و مرشد اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ صحرائے عرب کے کانٹوں کے بارے فرماتے ہیں, مغیلان یعنی کانٹے دار جھاڑیاں, کانٹے دار جھاڑیوں کی شان بیان فرماتے ہیں. پھر اٹھا بل بلائے یاد مغیلان عرب, پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب. باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب, ہائے صحرائے عرب, ہائے بیابان عرب. آئے کس وقت لگی پھانس علم کی دل میں, کہ بہت دور رہے خار مغیلان عرب. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ہشت خلدان میں وہاں کسب لطافت کو رضا, چار دن بر سے جہاں ابر بہاران عرب. کرم ناز کے صدقے تو کچھ دور نہیں, کہ رضائے عجمی ہو سگے احسان عرب. صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ. تو میرے پیارے بھائیوں, آپ اس نوجوان اور دیوانی لڑکی کے جذبات دیکھیے. وہ صحرائے عرب کو دیکھ رہی ہے, دور دور کے دیکھ رہی ہے, اور خواجہ فرید کی کافیاں گنگنا رہی ہے. عشقیا کافیاں جو انہوں نے مدینے اور عرب شریف کی شان میں کہی ہیں, وہ گنگنا رہی ہے. سرکار کی یاد میں جو کہی ہیں گنگنا رہی ہے. اب وہاں ایک بوڑھا آدمی تھا, اور بعد آپ کو پتا ہے کہ عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ جو عشق و مستی کو نہیں سمجھتے, ان کو مطلب نہیں کہ سرکار کی عظمت پلے نہیں پڑتی. تو اس نے کہا کہ اے چپ کر, کیا گانے گاتی ہے, چپ. وہ سہم رہی اور ٹھٹک کر وہ خاموش ہو رہی. اس کی ماں نے بھی معذرت کہی, معذرت کی کہ بابا اب نہیں کرے گی, ایسے ہی بیچاری مستانی ہے تو بولتی رہتی ہے, اب نہیں کہے گی, آپ کا آرام نہیں خراب کرے گی. خیر وہ چپ ہو گئی. پھر بس پراٹھے بن رہی. کچھ دیر کے بعد پھر اس نے جب صحرائے عرب کے جلوے دیکھے, پھر نورانی اور چمکتے عرب شریف کے پہاڑ دیکھے, پھر وہ بے قرار ہو گئے. پھر وہ ناتی اشعار بولنے لگی, خواجہ فرید کی کافیاں پھر گنگنانے لگی. پھر اس بڈھے کی پھلی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھا, کمبخت مانتی نہیں ہے کر کے اس نے جوتا نکالا اور ایک جوتا اس کے کس کے رکھ دیا. وہ بیچاری سہم گئی اور وہ بڑھیا بھی بیچاری گھبرا گئی. تو جس نے یہ واقعہ سنایا وہ خوش عقیدہ تھا, آپ کی طرح تھا, سنی تھا. اس کو بڑا جلانا ہے. وہ اٹھا اور اس کو بڈھے کو پکڑ کے اس نے جھاڑ کے بٹھا دیا کہ تو اپنا کام کر, اس کو اپنا کام کر. بارہ لوگوں نے بیچ بجا کر کے چھڑا دیا. اس طرح مدینہ شریف کا سفر ہوتا. دیکھا وہ کہ سدھی والی لاکھوں میں ایک تھی. خیر آخر کار عاشقوں کی بستی, عاشقوں کی بستی, عاشقوں عاشقوں کی بستی مدینہ آ گئی. مدینہ آ گیا, جھوم جاؤ عاشقو میٹھا مدینہ آ گیا. جب مدینہ آ گیا تو سب اترے اور قریب سے ہی سبز گنبد شریف نظر آتا ہے, وہاں نزدیک اترتے سب لوگ سبز سبز گنبد کو دیکھنے لگے, خوش ہونے لگے. اور وہ دیوانی ہوتی اس پر کیف و مستی کا عالم تاری, وہ اپنے میں نہیں تھی. وہ ادھر ادھر آپ کے پھاڑ کے دیکھے کہ تم سب کو سرکار کا روزہ نظر آتا ہے, مجھے نہیں آتا. کھو کے اپنے کو خود مدینے میں ڈھونڈتی ہوں کدھر مدینہ ہے. وہ بے چین, کہاں سرکار کا روزہ. تو وہ بڈھا جو تھا وہ ہنسنے لگا کہ بڑی عاشق بنتی ہے تو اندھی اندھی, تجھے کیوں سرکار کا روزہ نظر, تو گانے بولتی ہے, تو بدتی ہے, تو مشرکہ ہے. بلا اس نے الٹا سیدھا بکنا شروع کیا, اس کا دل پھٹ گیا. بے قرار اس نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے ایک بار سرکار کے روزے کی سمت تو دکھا دے کہ ہے کس سمت میں. اس بڈھے نے کہا یہ رہا مدینہ, یہ رہا سرکار کا روزہ. اس نے جب غور سے اس دیواری نے سب گنبد کو دیکھا کہ صحیح نظر سب گنبد سے ٹکرائی, ایک پلک شراب چیخ اس کے الگ سے بلند ہوئی, یا رسول اللہ, اور دھڑام سے گئی. اور جب دیکھا تو اس کی روح سبز گنبد پر نچھاو ہو چکی تھی. اب وہ بوڑھا کانپنے لگا کہ یہ کیا, میں تو اس کو پانی کیا سمجھا تھا, یہ تو واقعی عاشق آدمی, ہمارے دیکھنے میں دھول پڑی, ہم دیکھ کے ہنس رہے, آنکھ اشکبار نہیں ہوئی, دل دھڑکا نہیں, اور اس نے دیکھا تو اپنی جان سرکار کے روزے پر قربان کر دی. اب وہ بڑا بے چین ہوا اور اس کے دل میں ایمان کا نور پھوٹا اور اس نے اپنے باطل عقائد سے توبہ کی اور آپ کے عقیدوں میں وہ آگے کہ یہی لوگ سچے عاشق ہوتے. الحمدللہ یہ سچا واقعہ مجھے کسی نے سنایا. تو بہرحال میرے پیارے بھائیوں, مدینے کا سفر ہو سکے تو اسی طرح کرنا چاہیے کہ سرکار کے عشق میں ڈوب کر. بہرحال جب آپ مدینے طیبہ آ جائیں, اب یہ تو ممکن نہیں کہ آپ ٹھہرائیں اور پیدل داخل ہو, بہت مشکل ہے, اب مشکل ہے, وہ پہلے کے سفر ہو سکتے تھے, اب تو بس اندر رہ جائیے. اب جہاں بھی اتریں بہرحال اگر آپ مناسب سمجھیں, آپ کا عشق آپ کی محبت آپ کا ساتھ دے, تو جوتے اتار دیں ورنہ جیسی آپ کی مرضی. بہرحال یہ کہ اب پہلے تو سامان اتاریں, اپنی جگہ کا بندوبست کریں گے, پھر جب سامان وامان سیٹ ہو گیا, بھوک لگی ہے تو چاہیں تو کھانا بھی کھا لیں. اب وہ تو کوئی ایسا عاشق ہو کہ وہ اڑتا ہی سرکار کے روزے پر پہنچ جائے تو اب ایسے عاشق کہاں, اور ایسے عاشقوں کو سمجھانے کی ضرورت بھی کہاں, ہم تو عوام لوگ ہیں تو اپنی بات کرتے. تو بہرحال یہ کہ گھر کا انتظام کر لیں, سب کچھ سیٹنگ کر لیں آپ, اور سامان وغیرہ جب حفاظت سے رہ جائے گا تو آپ کا دل جم جائے گا, ورنہ مال میں آپ کا من پھنسا رہے گا. غسل کریں ہو سکے تو, ورنہ وضو کر مسواک کریں, نئے کپڑے پہنے, دھلے ہوئے پہنے, چاہے بہتر ہے کہ نئے پہنے. عید کے دن ہم لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں تو اصل عید تو ابھی سرکار کے روزے کی دید ہو رہی ہے. تو میرے بھائیوں نئے کپڑے پہنے, اپنے خوب عطر لگائیں, بہتر ہے کہ مشک لگائیں, ورنہ جو بھی اچھا عطر ہو خوب لگائیں, خوب مل کے لگائیں, اور پھر باب جبرائیل کی طرف آئیں. سرکار کے سب سے سب سے گنبد پر نظر جمانا عبادت, جب بھی نظر پڑے تو درود شریف پڑھے, سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں. اب آپ باب جبرائیل پر پہنچ گئے, ذرا ٹھہر جائیں, صلاۃ السلام پڑھتے ہوئے ذرا رک جائیں, گویا آپ سرکار سے داخلے کی اجازت مانگ رہے ہیں. یہ ایک نقطہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ داخلے کی اجازت گویا مانگ رہے ہیں, اس طرح رک جائیں. جب بھی داخل ہوں مسجد نبی میں تو داخلے کی اجازت پہلے مانگ لیں, پھر سمجھیے کہ آپ اجازت مل گئی گویا, کیونکہ یہ تو دیوانوں کی نقل کرنی ہے. ہمیں کہا سرکار, ہمارے نصیب کہا کہ سرکار باقاعدہ فرمائے کہ اب آ جاؤ, یہ تو عاشقوں کی بات ہوتی ہے. اچھا خیر, تو اب ہم دل کو منا لے کے اجازت مل گئی. جس طرح ہر مسجد میں ہم سیدھا قدم رکھتے ہیں, یہاں تو زیادہ سنتوں کا لحاظ کرنا ہے, سیدھا قدم مسجد میں رکھیں اور دعا پڑھیں داخل ہونے کی, بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, داخل ہو گئے. میں نے سنت احتکاب کی نیت کی, عربی میں کہہ لیں نہ تو سنت الحتکاب, بہرحال دل میں نیت ہونا چاہیے. تو وہاں پر ہر نیکی کی 50,000 نیکیاں, آدھا لاکھ. تو ایک احتکاب کی نیت کی تو گویا آپ نے 50,000 احتکاب کی نیت کی, کہ یہاں پاکستان میں عمر بھر میں آپ 50,000 احتکاب شاید نہ کر سکے. نیت کر لی, اب آپ سرکار کے قدمین شریفین کی طرف سے بڑھیں. یہ بزرگوں کا ادب ہے, جب بھی کسی بزرگ کی بارگاہ میں جائیں تو قدموں کی طرف سے جانا چاہیے, نہ کہ پیٹھ کی طرف سے جا دھمکیاں, قدموں کی طرف سے جانا چاہیے, ادب. تو سرکار سے بڑھ کر بزرگ ہے کوئی؟ بزرگ وہی ہے جس کو ان کے قدموں سے نسبت آتے ہوئے. تو آپ قدموں کی طرف سے جائیں. ارے بچہ, وہاں تو ہر نظام الٹا آپ کو پتا ہے, اب وہ تو جس کی لاٹھی اسی کی پرنس. وہاں باب السلام سے لوگ آتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے آتے ہیں اور دھاڑے کے دھاڑے آتے ہیں. تو بھیڑ بھاڑ کے وقت آپ شاید, مطلب یہ کہ بابے جبرائیل سے داخل نہیں ہو سکیں گے, لیکن بہرحال یہ کہ میں تو وہی بتاؤں گا جو صحیح طریقہ ہے. اب آپ کی مرضی, آپ کو جیسی سہولت. لوگ ویسے سب کے سب عموم ہیں, بابے باب السلام سے آتے ہیں, اور جن جن کو پتا ہوتا ہے وہ سرکار کے قدموں سے آتے ہیں, جن جن کو پتا ہوتا ہے. اور یہ پتا ہو جس کو, وہ لاکھوں میں ایک ہوتا ہے, سب کو نہیں پتا ہوتا. آپ کو پتا جہالت بہت زیادہ ہے, اور اب میں جو بتا بھی رہا ہوں آپ ڈائری میں تو لکھ نہیں رہے, جو آپ کو یاد بھی رہے تو آپ بھول بھال جائیں گے. اور وہاں پھر سفر کی تھکن, اور ادھر سے کھینچ رہا ہے, ادھر سے تان رہا ہے, گرمی یہ وہ, ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ آداب بھلا دیں. تو کتاب بہرحال آپ ساتھ رکھیے گا, اور میں نے یہ عرض کیا تھا آپ کو کہ بہار شریعت کا 6ٹا حصہ کتاب الحج آپ ضرور ساتھ لے جائیں, اور اس میں ضروری احکام اس میں موجود ہیں, احرام کے اس کے اس کے تقریباً حج کے ضروری مسائل اس میں موجود ہیں. آپ چاہیں ضرورت محسوس کریں, اگر آپ کو صحیح طریقے سے حج کرنے میں انٹرسٹ ہے تو وہ ضرور خرید لیں, بلکہ ضرور خرید لیں, اور اس کو آپ دیکھ کر مطلب انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو نفع ہوگا ہی ہوگا, وہاں شاید آپ کو کوئی بتانے والا ملے نہ ملے. خیر, تو آپ باب جبریل سے اندر داخل ہو چکے ہیں اور سرکار کے قدمین شریفین کی طرف بڑھ رہے ہیں, سیدھے ہاتھ پر سب سے جالیاں ہیں. تو آپ اب سرکار کے قدموں کی طرف بڑھ رہے ہیں, بیچوں بیچ جو سب جالی ہیں اس میں سرکار کے قدم ہیں اس طرف, اور سرکار کے قدموں سے آپ گزرے. سبحان اللہ, مجھے یاد آیا کہ میں مدینہ طیبہ میں کچھ دوست بھی تھے ساتھ, سرکار کے قدمین شریفین کی سید میں باہر, مگر نبی شریف کے باہر, جو قدموں کی سید تو دور تک ہے, پوری کائنات سرکار کے قدموں میں. اور آپ کو یہ خوشی ہوگی یہ جان کر کہ پاکستان اور ہندوستان کی طرف سرکار کے قدم ہیں. یعنی ظاہری قدم, جسمانی جو قدم ہے, سیت سمتے ہیں نا, تو سرکار کے قدم شریف جس سمتے ہیں پاکستان اور ہندوستان اسی سمتے. الحمدللہ سرکار کے قدموں میں, آقا کے قدموں میں ہم تو پڑے صاحب, کرم ہی کرم. تو اب قدمین شریف, ہاں میں قدمین شریف ان کی سمت بیٹھا تھا, اللہ کرے کسی کی قسمت کھل جائے. آپ کو تو واپس پاکستان بھی آنا ہوگا, آپ کی واپس کی ٹکٹ بھی ہوگی, یہ دکانیں سنبھالنی ہوں گی. کاش میرے ساتھ ایسا ہو جاتا, میرے لیے دعا کر دیں کہ میرے ساتھ اللہ کرے ایسا ہو جائے. تو ہوا یوں کہ میں سرکار کے قدمین شریف ان کی سمت بیٹھا تھا, تو ایک پنجابی تھا بھائی, محمد سرور اس نے نام بتایا, وہ اس نے بڑے محبت سے ہاتھ ملایا. دوسرا بھی ساتھی نے اس کو بتانے لگا کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ معلومات رکھتا ہے, معلوم ہوتا ہے. وہ اپنی محبت کا عقیدت کا اظہار کر رہا تھا کہ دیکھو سرکار کے قدموں کی سمت بیٹھا ہوا ہے. وہ بھی سمجھدار تھا, اس معاملے اس کو پتا تھا کہ سرکار کے قدموں کی سیدھ ہے. تو بڑا اس کو مطلب مجھ سے محبت ہو گئی. اس نے ایک واقعہ بڑا ایمان افروز مجھے بتایا, اللہ اکبر, ایمان تازہ ہو گیا ایمان سے. اس نے بتایا کہ میں 4 سال سے یہاں رہتا ہوں, گھر میں یہ بتایا کہ 4 سال سے رہتا ہوں, اور ایک بار میں نے ایک نوجوان کو دیکھا, بڑا نورانی اس کا چہرہ تھا. وہ سرکار کی مسجد شریف میں حاضر ہوا, باب جبریل سے وہ داخل ہوا. اس کو طریقہ پتا تھا نا, میں نے کہا لاکھوں لوگ تو باب السلام سے ہی آئیں گے حاضری کے لیے, لیکن کسی کسی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح جاتا ہے, اور لوگ دھکا مار کے ہٹا بھی دیتے شرطی اور بازو کا. تو جب رش, بظاہر رش, فرشتوں کا رش تو ہر وقت ہوتا ہے, ظاہری لوگوں کا رش کم ہو اس وقت باب جبریل سے شاید آپ جا سکیں رات کے وقت. اس طرح خیر, تو ایک نوجوان باب جبریل سے داخل ہوا, بڑا حسین و خوبرو تھا, بڑا نورانی چہرہ تھا. تو وہ محمد سرور نے مجھے بتایا کہ اس نوجوان کو دیکھ کر مجھے بھی ذرا کشش پیدا ہوئی کہ یہ کوئی مطلب پہنچا ہوا شخص معلوم ہوتا ہے. میں اس کے پیچھے پیچھے چلا, میں اس کے پیچھے پیچھے چلا. تو میں جب اس کے پیچھے پیچھے چلا, عین جب وہ سرکار کے قدموں کی سیدھ میں پہنچا, سبز جالیوں کے پاس سرکار کے عین قدموں کے قریب پہنچا, دھڑام سے وہ گرا اور اس کی روح قبض. جب اس نے واقعہ سنایا مجھے بڑی حسرت ہوئی, میں نے کہا کاش اس عاشق رسول کے پاؤں کا میں جوتا ہی بن گیا ہوتا، میں انسان نہ ہوتا کہ پھنس گیا انسان بن گیا. فکر معاش بد بلا اولے معاد جان گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی، کاش کسی عاشق کے سینے کا بالی بن جاتا. خیر تو بہرحال یہ کہ وہاں بڑے عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں اور عجیب عجیب لوگ ملتے رہتے ہیں. تو آپ بھی جا رہے ہیں سرکار کے قدموں کی طرف، اب اللہ کسی کی قسمت کھول دے تو میں دعائی تو کر سکتا ہوں اچھا ہی ہوئے. سرکار کے قدموں میں مرنا کیا اچھا نہیں ہے؟ آپ لوگ ڈر رہے ہیں، آپ کو دوبارہ آنا. جزاک اللہ، اللہ کرے کہ ان کے قدموں میں موت آئے. ایمان سے اگر یہاں مریں گے تو مر جائیں گے، پھنس جائیں گے. یہ میواشا ہمارا بالکل ویران، کتے لوٹتے ہوتے ہیں بالکل ویران. اور وہاں کے کتے سبحان اللہ، وہاں کے جو عاشق ہوتے ہیں وہ تو مدینے کتوں کو سلام کرتے ہیں، ان میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. ہاشم چھٹوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ٹھٹا شریف میں مدار ہے، ان کا لڑکا 4 سال سے یاد دیتا تھا کہ مجھے مدینے کے آدمی کی اجازت ہو، 4 سال کے بعد اجازت دی. اچھا بھائی چار، لیکن کسی کو چھیڑنا مت، کسی کو چھیڑنا مت. ابا حضور بہتر. جب مدینہ شریف پہنچا حج کے بعد، مدینہ پاک پہنچا تو ایک دن اس نے کیا دیکھا کہ خارشی کتا، خارش ہو جاتے خارشی کتا مسجد نبی شریف کی دیوار پر اپنی پیٹھ رگڑ رہا. تو پیر صاحب کے صاحبزادے کو بڑا پیش آئے کہ یہ کتا گندا وجود مدینہ شریف مسجد نبی سے رگڑ، اس کے ہاتھ میں آتا تھا، اس نے پیٹھ پر اس کتے کی دے مارا، کتا چلا گیا. خیر جب فارغ ہو کر جب وہ صاحبزادے صاحب پھر گھر آئے تو حضرت سیدنا ہاشم چھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے زیارت کی ہوگی، میں نے مزار کی، مزار شریف کی زیارت کی ہے. تو وہ انہوں نے پوچھا کہ بیٹے سب خیریت سے گزرا؟ جی ابا حضور. بیٹے کسی کو چھیڑا تو نہیں؟ ابا حضور کسی کو نہیں چھیڑا. بیٹے ذرا یاد کر. نہیں حضور کسی کو نہیں چھیڑا. ذرا دین کا زور سے کسی کو چھیڑا تھا؟ کہا حضور میرا خیال ہے کوئی ایسی خاص بات تو نہیں. ہاں ایک بار ایک کتا تھا خارشی، وہ مسجد نبی کی پیٹھ مسجد نبی شریف سے اپنا وجود رگڑ رہا تھا، تو میں نے کہا گندا کتا وجود رگڑ رہا مسجد شریف سے، تو اس کو بہرحال میں نے پیٹھ پر ایک عصا مار دیا تھا. تو پھر ہاشم چھٹوی رحمت اللہ علیہ نے اپنا کرتا شریف پیٹھ سے اونچا کیا تو اس پیٹھ پر عصا کا نشان بنا ہوا تھا، اور فرمایا کہ بیٹے وہ کتا میں ہی تھا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. وہاں کی کسی چیز کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں. ایک پیر صاحب گئے تھے ساتھ، تو کافی مریدوں کے ساتھ گئے تھے، نام بھول گیا میں، پیر صاحب کا ذہن میں نہیں آ رہا. تو ان کے ایک مرید نے مدینہ شریف سے ایک بلی اٹھا لی، بلی کہ چلو صاحب اپنے کوئی پنجاب کے دکھانے والے تو پنجاب لے جائیں گے، اور بلی کو دیکھ دیکھ کر مدینہ یاد کرتے رہیں گے. اب یہ لوگ جدے پہنچ گئے تو رات کو جدے میں پیر صاحب کو سرکار کی زیارت صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار نے فرمایا کہ تمہارے ایک مرید نے ہمارے مدینے کی بلی اٹھائی ہے اور بلی مدینے کے لیے بےتاب ہے، اس سے فرما دے، اس سے کہہ دو کہ ہماری بلی کو پہنچا دے گا. تو جب صبح ہوئی پیر صاحب نے مریدوں کو جمع کیا، فرمایا کہ سچ بتاؤ بلی کس نے لی ہے؟ تو ایک نے کہا حضور میں نے ایک مدینے سے بلی تو لی ہے. انہوں نے پیر صاحب نے واقعہ سنا، فوراً فرمایا کہ جاؤ سرکار نے اس بلی کو منگوایا، فوراً جاؤ. چنانچہ مرید گئے اور بلی کو پھر مدینے میں چھوڑ دیا. وہاں کا تو جناب ذرہ ذرہ رشک قمر ہے اور رشک مہتاب. وہاں تک کانٹا خدا کی قسم یہاں کی ہر شے سے افضل ہے، میرے آقا کی گلیوں کا کانٹا. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ طیبہ سے واپس آئے تو لوگوں نے پھول کے گجرے پہنائے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، یعنی میں ان پھولوں کیا دیکھوں میری آنکھوں میں تو مدینے کے کانٹے پھر رہے ہیں. تو مدینے کے کانٹوں کا بھی حسن اور مدینے کے کانٹوں کی بھی عظمت. بہرحال تو آپ سرکار کے قدموں سے گزرتے ہوئے اب سنہری چالیوں کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں. اب اپنے وجود کے ساتھ ساتھ دل کو بھی سنبھال لیجئے. مسجد نبی شریف میں داخل ہو کر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نقش و نگار بھی نہ دیکھے، ادھر ادھر نہ دیکھے، کوئی دعا سلام والا مل جائے تو اس سے بھی جتنا ہو سکے کترائے، زیادہ رکے نہیں، بس ایک ہی دھن ہو سرکار کی بارگاہ میں جا رہا، بلکہ آنکھیں بند کر کے ہو سکے تو. اس طرح بھی نہیں کسی کو دھکا لگ جائے ٹھوکر لگ جائے، احتیاط سے موقع محل دیکھ کر، اور روتا ہوا لرکتا ہوا کانپتا ہوا کہ جیسے بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے. رونا نہ آئے تو رونے ایسی شکل ہی بنا لے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی. بہرحال یہ کہ اب آپ کی معراج کا وقت قریب آ رہا ہے. اے لیجئے سنہری جالیاں اب آ گئی، آپ کے دانے آپ کو سنہری جالیاں ہیں. مزید آگے بڑھیے، ایک دروازہ ہے جالیوں سنہری جالیوں کے تین پوسل، بیچ میں چاندی کا دروازہ ہے. اس چاندی کے دروازے پر اینگل لگا ہوا ہے، اس اینگل میں پانچ چاندی کے کیل ٹھکے ہوئے. اس اینگل کی سمت میں دو گز آپ دور کھڑے ہوئے، اوپر آپ کے بہت بڑا جھومر لٹک رہا ہے. تو اصل مواز شریف یہی ہے، یہ اینگل جو ہے یہ مواز شریف کی نشانی ہے. اس جھومر کے نیچے آپ کھڑے ہو جائیں. میرے آقا نعمت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ جب دوسری بار حج پر تشریف لے گئے تو اسی جھومر کے نیچے کھڑے ہو کر بیداری میں سرکار کا دیدار کیا. اس جھومر کے نیچے آپ کھڑے ہو جائیں. اب سنہری جالیوں آپ کے سامنے، ادھر ادھر پریشان نظری سے نہ دیکھیں، اوپر آپ کے اٹھا اٹھا کر نہ دیکھیں، لوگوں کو نہ دیکھیں، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے. اگر آپ نے احتیاط سے یہ حاضری نہیں دی تو اتنا ریلا آتا ہوگا کہ لوگ آپ کو باہر کر لے جائیں گے. سارے لوگ جاتے ہیں تو یوں یوں یوں کر کے مطلب لے کے جاتے ہیں، مطلب یہ کہ جس کو سرکار ٹھہرا ہے وہ ٹھہرتا ہے. آپ بالکل یعنی کہ پیٹھ اس طرف، آپ سنہری جالیوں کی طرف تو رخ ہے آپ کا اور قبلے کی طرف پیٹھ ہے، پیٹھ اسی طرف آپ جمع کر کھڑے ہیں. اور اب سر جھکا لے، ہاتھ اس طرح باندھے جس طرح نماز میں باندھتے ہیں. کاش سنہری جالیوں کی رکاوٹ بھی ہٹ جائے، لیکن ہمارے نصیب سے کہاں. بہرحال ان سنہری جالیوں کے پیچھے میرے پیارے آقا کا روزہ اقدس ہے، اور یہ یقین رکھیں اور اپنا ایمان رکھیں کہ جس طرح ظاہری حیات میں میرے آقا تھے ویسے ہی سرکار مزار پرانوار میں تشریف فرما ہے. قبلے کی طرف آپ کا چہرے اقدس ہے، اب آپ ہیں اور سرکار ہیں. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے. یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے. سرکار کا رخ روشن اب میری طرف ہے، یہ نیت کریں، بلکہ کوشش کریں، خوب کوشش کریں، خوب تصور جمائیں، خوب تصور جمائیں کہ جالیوں کی رکاوٹ ہٹ جائے. یوں مدینے میں ہو اپنی آمد، جب مدینے میں ہو اپنی آمد، جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد، ہچکیاں باندھ کر روم بے حد، کاش آ جائے ایسا قرینہ، کاش اس شان سے حاضری ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، کاش اس شان سے حاضری ہو، مجھ پہ دیوان کی چھا گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، بس نظر میں ہو شاہ مدینہ، کاش ایسا ہو. بار بار سر جھکا کر سرکار کی بارگاہ میں صلوات و سلام عرض کر. لوگ کتابیں لیے لیے سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ناجائز، لیکن بات وہی ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی. میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں، میں نے کہیں پڑھا نہیں، میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں. مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ میں جب بھی کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو ظاہر ہے کہ اگر وہ بزرگ ہے تو ادب سے نگاہیں جھک جائیں گی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاتھ چومیں گے، ادب کریں گے، یہ ہوتا ہے. اگر میں کسی بزرگ کے پاس جاؤں، اپنی ڈائری کھول لوں اور السلام علیکم یا پیر طریقت، السلام علیکم یا ولی نعمت وغیرہ وغیرہ پڑھوں اور ہچکچاتا بھی جاؤں، اٹکتا بھی جاؤں، تو یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے. تو میرا خیال یہی ہے کہ کتابوں سے پہلے ہو سکے تو یاد کر لیں، ورنہ نہیں آتا تو یا رسول اللہ کہنا تو آپ کو آتا ہی ہوگا. یہ یاد کر دیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، یہ یاد کر دیں. یہ میرے ذہن میں بات آئی تھی سن 80 میں جب گیا تھا، یاری کتاب دیکھ کر پڑھنا ٹھیک نہیں مانتا. پھر الحمدللہ بعد میں میری اس بات کی تائید بڑے پیارے طریقے سے ہوئی. ہمارے پیر بھائی نے مجھے واقعہ بتایا ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا کہ ایک بڑھیا 85 سال کی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. اسماعیل نے بتایا کہ میری بیوی نے مجھے یہ واقعہ بتایا، میری بیوی کو اس بڑھیا نے بتایا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. وہ بڑھیا کہتی ہے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میرے قریبی ایک پڑھی لکھی خاتون بڑے فصیح انداز میں سرکار کو سلام پیش کر رہی، بڑے فصیح انداز میں اور نپے تلے الفاظ میں. تو میرا دل ڈوبنے لگا، میں نے کہا میں تو بالکل جاہل اور لٹ، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، مجھے سلام کس طرح کیا جائے، کون کون سے القاب، مجھے تو کچھ طریقہ نہیں آتا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے عرض کیا سرکار ظاہر ہے کہ آپ مجھ بوڑھی کا سلام کہاں قبول کریں گے، آپ کو اسی پڑھی لکھی خاتون کا سلام قبول کریں گے کہ جو آپ کو اچھے اچھے القاب کے ساتھ سلام عرض کری. اس کا دل ایک دم پھٹ گیا اور روتی بھی وہ چلی آئی. جب وہ رات آ کر سوئی، قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، سرکار تشریف لائے اور فرمائے محترمہ تیرا یہ خیال ہے کہ تجھے سلام عرض کرنا نہیں آتا، تجھے الفاظ یاد نہیں، تجھے القاب یاد نہیں، تو اس لیے میں نے تمہارا سلام قبول نہیں کیا. اے بڑھیا سن لے، میں نے سب سے پہلے تیرا سلام قبول کیا. تو میرے پیارے بھائیوں، وہاں الفاظ کا کھیل نہیں ہے. یہ الفاظ کو ہم اگر صدر نام محترم آ جائیں یا وزیر شریف کو آ جائے اور اس کی خوشامد کرنا مسعود سپاس نامے میں ہم مسکے لگا لیں تو وہ پھول جائے. چاہے دل میں تو پتا ہے کہ آپ کو عظمت ہوتی نہیں، اگر عہدیداروں سے ہوتی ہے تو اپنے مفاد کے لیے تو سب پتا ہے. اچھا، تو اس کو تو ہم مسکے لگا کر خوش کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے آقا ان کو ہم جھوٹے مسکے تھوڑی لگا سکتے ہیں، تو سوچ بھی نہیں سکتے. ارے ان کے سامنے تو زبان بھی ظاہر ہے اور ہمارے دل بھی ظاہر ہے، وہ تو دلوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو بات وہی، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو یہاں تو دلوں کے سودے کہ جو کچھ آپ آنکھیں بند کر کے محبت میں رو رو کے عرض کریں گے وہ ضرور سنا جائے گا. وہ سب کی سنتے ہیں، وہ کسی کو ٹکراتے نہیں، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، نہ ہو جو کہیں منہ لگانے کے قابل. شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل. نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. دوبارہ خوب صلوات و سلام عرض کریں، رو رو کر دعائیں مانگیں، اور سگے مدینہ آپ سے ہاتھ باندھ کر التجا کرتا ہے کہ جب کبھی ٹھوکریں کھاتے ہوئے، تھکے ہارے، ٹوٹے ہوئے دل لے کر میری آقا کی سنہری جالیوں پر پہنچے، یاد آ جائے تو میرے نصیب، مرضی آپ کی. اگر یاد آ جائے اور مناسب سمجھے تو اس ذلیل کتے کا سلام ضرور عرض کیجیے گا، اللہ تعالیٰ اس احسان کا ضرور آپ کو سلا تھا. سلام ضرور عرض کر دیں، آپ نہ بھی عرض کریں تو بھی آپ کا بھلا، لیکن آپ سلام عرض کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا احسان ہوگا، اس کا آپ کو ضرور اجر ملے گا. ورنہ آپ کو تو پتا ہے کہ پاس والے یہ لاز کیا جانے دور سے بھی سلام ہوتا ہے، وہ یہاں سے بھی سنتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جب تک مدینہ شریف میں رہیں ادب کے ساتھ مدینہ میں آپ کی حاضری رہے، اللہ کرے، اور مسجد نبوی شریف میں زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کیجئے، اور جالی مبارک کو کبھی پیٹ ہرگز نہ ہونے دیں، سبز گنبد شریف کو بھی آپ راستے چلتے ہوئے پیٹ نہ ہونے دیں، اس طرح بہت احتیاط فرمائیں، اور مدینہ کے ذرے ذرے کا ادب کریں، وہاں کی ہر شے کا ادب کریں، وہاں کی کاروں کا، وہاں کی گاڑیوں کا. ہم نے وہاں کی موٹروں کے پہیوں کو دیوانوں کو چومتے دیکھا ہے کہ یہ مدینے کی موٹروں کے پہیے مدینے کی زمین کو چومتے ہی رہتے، تو ہم اسی کو چومتے. ارے میں نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے کہ مدینے پاک کی گٹر کے ڈھکن بھی چومتے. عقل مند تو گالیاں ہی دے گا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد. میں تو کہتا ہوں کہ آپ ایسے بے خود ہو جائیں جب مدینے میں جائیں تو بے ساختہ آپ جھومنے لگے اور آپ گھومنے لگے اور مدینے کی ہواؤں کو اس طرح چومنے لگ جائے، اللہ کرے. واقعہ میں زبر رضا ایمان سے چومنے کا، اور جو ادب کرے گا اسی کو ملے گا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، از خدا صاحب توفیق، بے ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب. کہ میں اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق چاہتا ہوں کہ بے ادب جو ہے فضل خدا بندی سے محروم پھرتا. ہو سکے تو مدینے کی گلیوں میں ہاتھ باندھ کر اس طرح نماز ہوئی آپ وہاں اس طرح چلے، بڑا نقطہ ہے جتنا ہو سکے ہر ذرے کا، وہاں کی ہوا کا، وہاں کی فضا کا، وہاں کی مٹی کا، وہاں کے پانی کا، ہر شے کا ادب ہی ادب رکھنا. ادب رکھو گے تو ملے گا، نہیں ادب رکھو گے تو پچھتاؤ گے. میری بات شاید مرنے کے بعد بھی یاد آئے، لیکن انشاءاللہ ایسا آپ نہیں ہونے دو گے. اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ طیبہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے. اب ایک ضروری بات عرض کر دوں کہ وہاں زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ لوگ بڑے سوراخ پر حاضری اس نے سننے کی جالی ہو، اور پی آئی اے کی جو کتاب یہاں شائع ہوئی ہے وہ بھی مطلب ہے اس میں بھی جو فگر دیا جالی مبارک کا بڑے سوراخ کا دیا ہے، تو یہ غلط ہے. آپ ویسے تاریخ سے بھی آپ دیکھ لیں کہ سرکار کے سینہ اقدس کے پاس، یعنی شان مبارک کے پاس سینہ اقدس کے پاس صدیق اکبر کا سر اقدس، تو وہ بڑا سوراخ بہت دور ہے، اور صدیق اکبر فاروق اعظم کی حاضری کے سوراخ بہت دور، بڑا فاصلہ ہے. تو عقل بھی نہیں، یہی چاہتی ہے کہ جو میں نے اینگل عرض کیا وہی مواجہ شریف ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، اپنی کتاب میں آپ نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے. بہرحال یہ کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد میں یہ بھول گیا عرض کرنا کہ تھوڑا سا سیدھے ہاتھ پر آ جائے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بارگاہ ہے چھوٹا سوراخ ہے اس پر سلام عرض کریں حضرت صدیق اکبر کو، پھر تھوڑا اور پھلکیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواجہ شریف کے لیے سوراخ بنا ہوا ہے علامت، وہاں سلامت کریں، پھر دونوں سوراخوں کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں، اور اب دونوں کو جمع میں سلام عرض کریں. یہ سیرے بھی آپ کتابوں میں اگر یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ جیسا آپ کو آتا ہو یہ ساری زبانیں سمجھتے ہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. جو دلوں کی زبانیں سمجھتا ہے اردو کی اردو زبان کیسے نہیں سمجھے، تو کوئی سی بات نہیں. عشق والا جو ہے اس کے دلوں کی دھڑکنیں یہاں سے مدینے میں سنائی دے رہی ہیں. دل ساز محبت تو بے شک ہے مگر خالد، اس ساز کے بجتے ہیں سب تار مدینے. تو ادھر بھی مدینہ ادھر بھی مدینہ، جدھر دیکھو مدینہ ہی مدینہ. غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، ارے کہیں بھی رہے وہ تو مدینے میں ہے. حرم ہے اسے صاحب ہر دو عالم، جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ. جدھر جائے اس کو مدینہ ہی مدینہ یاد آئے. اللہ ایسا ہم سب کو کر دے کہ جہاں بھی رہیں مدینے کے جلوے نظر آئے. جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے نام کا تاجدار مدینہ. مرادیں دلے بلبلے بے نوادے، خدایا دکھا دے بہار مدینہ. رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ. رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ. چالیس آپ کو تو میرے خیال آٹھ دن تک وہ موقع دیں گے چالیس نمازوں کا، جب مدینہ طیبہ سے حاضری واپسی ہو آپ کی، اور ویسے پانچ نمازوں کے بعد حاضری دیں چاہے تو کم از کم دو بار حاضری دے دن میں، جس طرح آپ کا شوق اجازت ہے. اب جب آپ کی رخصت ہو تو رخصت رو رو کر ہونی چاہیے، اگر رخصت بھی رکی رکی تو منائی کیا. اور اتنی بڑی عظیم بارگاہ سے رخصت کے اس سے بڑی بارگاہ تو ایمان سے جنت میں بھی نہیں ہے. اس سے ہی اگر یہی در چھوٹے اور دل نہ ٹوٹے تو پھر اس دل کو تو نالے میں پھینک دینا چاہیے، دریا میں بھی نہیں. اللہ ہمیں محبوب کی سچی محبت کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو بارہ بھی کہ جب آخری حاضری ہو تو بالکل ہر طرح سے آپ فکروں کو، ذہن کی فکروں سے فارغ ہو کر آپ آخری حاضری دیں، بڑا رو رو کر دیں. لیکن جب بھی حاضری دیں آواز جو آپ کی بلند نہیں ہوتی چاہیے. ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آواز برباد کر دی جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تو اس لیے آواز بلند نہ ہو. اور جو بے خود ہے جس کو ہوش ہی نہیں ہے، تو اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواف، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا لگے. اب جو بے ہوش ہو گیا بے خود ہے اس کو پتا نہیں وہ کیا کر رہا ہے, اس کی آواز بلند بھی ہو گئی جبکہ اس کو ہوش نہیں ہے, تو وہ معذور ہے, قلم اس پر اٹھ گیا, وہ گناہگار نہیں. لیکن جب تک ہوش ہے آواز بلند کرے گا تو سخت مجرم ہے. تو اب یہ کیا الوداع سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں, رو رو کر الوداع پیش کریں. ایک الوداع میں نے سن 80 میں لکھی تھی, برحال کہ شاید آپ کا ذوق بڑے سے عرض کر دیتا ہوں, تھوڑا وہ شاعری سے مجھے دلچسپی ہے, لیکن صرف ناتیا حمدیہ ناتیہ منقبتیہ فالتو اور زمانے سے پہلے گجراتی مشاعروں میں حصہ لیتا تھا, لیکن جب فرصت ہوتی تھی اب دعوت اسلامی کی جال میں سے پھنسے کہ اللہ پھنسائے رکھے موقع نہیں ملتا. وہ میں نے الوداع لکھی تھی, مدینہ شریف میں آزمائشیں بہت آئی, بہت زیادہ آئی, تو بڑی عجیب کیفیات تھی. وہ کلام جو میں نے لکھا اب زندگی میں شاید کبھی نہ لکھ سکوں, اس سے پہلے بھی کبھی نہیں لکھ پایا تھا, تو بڑا ہے کہ اشکبار آنکھوں سے وہ لکھا گیا تھا. اور پھر سرکار کی بارگاہ میں نے اس کو کنفرم کیا کہ میرے دل کے جذبات ہیں تو میں اس کو فیر کروں گا ورنہ ضائع کروں گا, کہ سرکار کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں چلے گا, ان کو سب پتا ہے. تو وہ کلام میں نے لکھا تھا اور میرا سینہ مدینہ ہو کے نام سے میرے کلام کا ایک مجموعہ یہ مل جاتا ہے. اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ شہید مسجد میں کسی بھی اثر میں کرم فرمائیں تو وہاں مل جائے گا سارا, لے کے جس طرح بھی آپ کو میسر آئے ٹھیک ہے, ورنہ آپ میرے پاس تشریف لائیں, انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو مل جائے. تو اس میں الوداع تاجدار مدینہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دی اور سرکار نے اس کو بڑا پسند فرمایا. اس کا واقعہ یوں ہے کہ ایک حیدرآباد میں ہمارا مبلغ تھا, مبلغ یہ مبلغ دعوت اسلامی عبد القادر مرحوم قادری, ابھی پچھلے دنوں بےچارا ڈوب کر شہید ہو گیا جمعت الوداع. وہ کراچی میں آیا ہوا تھا, بہت تفصیلی مطلب واقعہ, لیکن میں اس کو ٹو دی پوائنٹ عرض کرتا ہوں جو اس مطلب مناسبت ہے الوداع سے. تو اس نے بتایا کہ مجھے, کیونکہ ہمارے گلزار حبیب میں بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں کہ بارہا لوگوں کو سرکار کی زیارت ہو جاتی ہے گلزار حبیب میں اجتماع میں, اس لیے میں کہتا ہوں آئیں تو شاید آپ کو مدینہ یہی مل جائے, اللہ کرے مدینہ کی لطف اور لذت آ جائے گی انشاءاللہ. تو اس کو الحمدللہ دعا میں سرکار کی زیارت ہوئی, بے خودی تاریخ دعا سرکار کی زیارت ہوئی. اور سرکار نے فرمایا کہ کچھ یاد جو پڑتا ہے وہ کر رہا ہوں کہ اس بار الیاس مدینہ آئے گا اور اس کو بولنا کہ الوداع تاجدار مدینہ جو اس نے سنائی تھی وہ ہمیں پسند آئی ہے, لیکن کوشش کرے کہ وہ کوئی دوسرا کلام سنائے, دوسری الوداع لکھے, اگر نہ لکھ سکے تو پھر وہی سنا دے. یہ اس کا حصہ ہوا کہ بتا رہا ہوں, سرکار نے اس کو قبول فرمایا. اب میں نے الحمدللہ اسی سال مدینہ کا ہو گیا میرا الحمدللہ, سرکار نے کہہ دیا آئے گا تو پھر اب کوئی روکنے کسی کی طاقت ہے تو روک کر دیکھا, اپنا بھی مانا. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی کہ ہے حقیقت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. دوبارہ مدینے گئے الحمدللہ. تو میں نے کوشش کی لیکن میں لکھ نہیں سکا, میں نے فلسطین میں آزمائش زیادہ تھی تو وہ دل کچھ ایسے ہی ہو گیا تھا تھوڑے جیسا, تو کام بن گیا پھر نہیں لکھ سکا. تو پھر میں نے وہ لکھا, شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے, مجھ سے آتی بھی ہے مہمان مدینے والے. اس طرح مطلب کافی اس میں شعر ہے.